دلت تا تخصیص شعر می کنند از من رو کنم، از وقت دیگر نیدادش الله اون اجابت نمی کنم، اجابت چه الله نمی کنم، ازا دهان وقتی که از من رو کنم فلی تجیبوری، اگر می من دارش قبول شد پس باید که قدمان برداری من رو کنم و یؤمنو بی و خاص برای احکام مگردن بذارد لعلم یا شعور تا باشه که را کنم. پس پایه مبارکه سرواسه شروع دی قبول دعا رو برای ما شما شکر معرفی کرد. شرط اول دعاییست که انسان خود را از خود دور فکر نکند. انا بیبانی عبدی بیمه با گمان جانده خودم اصلا بریادان بیماشا از هم به بنده فرمان گمان کرد. الله را از خود دور فکر نکنه. وقتی یو میگی که الله به من از دیگه است و سخن ما را مشنه را قبول بکن الله عمالی بهت معامله میکنه. نکته دوم رفاهایت با الله به دیگر به یک جامعه اختصاص به الله دعا بکنیم و به الله تواضع و تضرع بکنیم. این دوم شرط دعاست. سوم میگه تو باید اقرار داشته باشی معتقد به بوده که الله دعای ما را قبول میکنه و به عباره دیگر الحاد در دعا نکنی، از چوکات اصلی و عقلی بیرون نداری. یک بار میگه که خدایا من رئیس جمهور یک با خدا بشناسی تو چه قدرت داری، تو کی هستی و چه قرار داری موضوع داری، بعد از اون اشید را از خدا بخواهی. یک بار میگه خدا یک بار من این حسلا بگه یه ارحال در دعا هست در خرک در بدگاهی نمیشن الله استعدادشن قدر اطلاع را فتو داد بودی در بدخواست بکن سایر اطلاع هم میشن. یک بار میگه من را این دیگه آلم بگن فتش نمیشن اگر تو میخوای دعا بکنی الله که بر تو ابزار علم دارد از روی استفاده بکنم و از اون مرحله میرسیم بدن میره هم این وقتی که از خدا چیز را میخواهیم حضور عقلی را از نظر بگیره و بعد از او از دست بخواهیم. یک قرآنوز را دیگر بجایی نگیر من اطلاع دار و نکه دیگه که ایمان بیداشته باشیم که جز خدا کس دیگر قبول کن نهی دعا نیستن شک و شک وجود نداشته بدن را دعا کن الله دعا را قبول میکنن. بعد از ازش پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که چه بسا از مردمی که نانش حرام است، آبش حرام است، تغذیه و حرام شده است، باز این باش بر ما دستای خود را بلند میکند که اینی مشکل ما را حل بکن، اینی مشکل ما را حل بکن. الله میفرماید انا یستجا بودن چه به بخش اجابت کرده شد تو کل وجودت از حرام پر است. در این صورت الله دعایت قبول نمیکند. دعای کسی الله قبول میکنه که حلال بخورد، حلال بنوشد و حلال زندگی بکند. و یکی از مسائل که دعا قبول نمیشه همین است، اگر ما این شرایط داشته باشیم بعد از به الله دعا بکنیم خامخا دعای ما را الله قبول میکند. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه را پیامبر خدا گفت که سعدی نان حلال بود و الله تو را مستجاب دعوات میکند و امیر قبول شد الله تعالی جل دعای از را قبول میکرد مستجاب دعوت بود. مسلمان هایی که دعا میکنن دعایش قبول نمیشه حتما یا در ایمانش تزلزل هستن یا در خوراکش مشکل است یا در پوشاکش مشکل هستن یا در عقیده که داره به او به الله خوب دقیق عقیده ندارن. این تو چه ما فکر میکن دعایی که ما میکنیم رفت که احوشتای خدا مشکنانه گاهی بالا سر میکنیم گاهی پایین سر میکنیم و کسی که با دعا مثلا پشت نماز باز میگه نماز خان نخوان نکن همین رقم توایی که تو میکنی که نکنی خوب از این دوست تا وقت مرم میگیری نامی تو اگر میخوای دعا بکنی اول تو برو تنها بارو دون در دعا تواضع و انحصار و پیروتنیش نکن تو خودتای خان شد از اون چیزی که بگیری در دل هیچ نیست در دل نیست دعا باید از دل خواسته شود و یقینا به الله باید استجاب صورت بگیرد. دعا عبادت است باید به الله دعا بکنیم انشاءالله از بایستای که ما باید شده دعا را کم کم در دعایش میگویم بودی بود دعوت از دعا قبول میکنیم دعوت دعا کننده را هزار دعان وقتی که فقط از من بخواهد فلی تجیبوری پس باید فرمان برداری کند احکام ما را و یؤمنون و باید گردن بگذارد بگذار به شریعت من در علم یا شعون تا باشه که راه یابند تا باشه که راه یابند. ببینیم که هر کسی که به الله دعا میکنه و نیایش میکنه چند صفت خوبی در وجود از انسان پیدا میشود. انسانهایی که تنها به الله دعا میکنه مسئول یک دعای سجمی است که ما یه جور کرده این در این نیست بنابراین که نماز رو بخوان باید با مردم رو از من بشنیم من دعا پرد میکنم این اصلا پیامبر خدا نکرده پیامبر خدا دعا میکنه اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال و الاکرام و یک مختصر دعای بعد از صحب میکرد بعد از اونها این جمله‌لاتی که ما جز کردیم این اصلا پیامبر خدا نکرده اما در اینکه چند مشکلی در این دعایی که ما بعد از صحب میکنم وجود دارد یکی اینکه پیامبر دومی که ما زمینه را مقاید میکنیم ولی که مردم سنتهای خود در مسجد بکنیم حالا نیکی هست که مسلمان ها را بکنیم که دار تشهد و بیوت کن خبورن نویر و بیوت کن میسخدار خانهایتان را قبر دور نکنیم که نماز نمیشود خانهایتان را بواسین نماز ها چی بکنیم؟ چرمون بگردانیم ما باید با مسلمان ها تحریم دادیم که برا برای بار نماز فرد خلاص کردیم جای بجای میشین سبحان الله الحمد لله الله اکبر او رو دعای مشکور او رو بعد از او با تو رو بخانه سنت ها رو بخانه سوال بیشتر خدا برکات شفا در رفتر خانه پیدا میشود بیتفاقی ختم میشود برکت در خانه میاد این سوال هایست که با واسه سنت ها در خانه تحقق پیدا میکنند آنی اگر ما بعد از سنت میکنم یک مشکل شکانیست که مردم سنت ها رو در کلشون در مسجد میکنند دوستی که کسی مرادم شده ایست که مجبور است که من زود نماز بخوانم با نبیت خودش نخوانم با خاطر که مردم خودش منتظر است باش پس او میگرم دست جمعی هم برست بلد بگیره یکی ساده است یکی ششتا است تو بید است خوب خوب ایست که بعد از نماز فرض امام این سوال باشم و بنا مسلمان ها برا من شد خواهد باشم و در اونجا نماز های سنت خدا بخوانم دعا هم اونجا بکنم این صحیح دقیق مطابق با سنت عمل میشود این چه که ما کرد کردیم با خاطر سی به درد داشتیم که اگر نگرد مردم بار بار میکنن ما نمیدیم که دعا خراب است دعا رو خوبی که با تو لازمیش رو بداریم اگر نکنیم بار بار میتونیم باز به درد باز به درد است جز نماز حسابش کردیم و اگر داری توی هم باید که مثل که کشت بکنیم اصلا در آشنیم این از هم اصلا به احتفال دعای دست جمعی را کنار بگذاریم دعای شخصی بکنیم تنها تنها نصف شب خیستی برابر نماز تعجب بخواندی تو دعا بکن در سجده درفتی در سجده تو در دعا بکن در رکوع دعا بکن تنها بشدی بعدا مستعد بلند میبرد دعا بخواهی این بهترین طور است اگر چنین کاری کردیم بر ما یکی صفای نگاه میارد به یه نام که الله جل جلاله صفای قلبی را بر نصیب می کنه که هر کس را به افتخار و کراست المؤمن در این نهو ینظر بنور الله هم می شاید که دشواری مسلمان بدست که به نور خدا با روی سعی می کند دون که مطانه که رفتار و زندگی بر پیدا می شود سخت چست و چابک می باشی و هیچگاه نه از کسی می ترسی و نه کسی را مؤثر بر زندگی رو خود می دانی این دور نتیجه دعا می کرد که به الله اعتبار می گیرد خود با خود مخلوق باش مخلوق می شود دیگه از اون نمی ترسن نه با او توقع دارد نه او را معذر به زندگی خود می داند دومی که شادی و خوشی در سرطوان پیدا می شود انسان هایی که با الله ارتجا می کنه و دست تازار و با الله بلد می کند طبیعتا خوش می باشد و با الله جل جلاله اینا را بشاش و اصلا خوش و داره طرحی عجیبی در قلبشان است زیرا همیشه با الله هستن اطمینان قلبی دارن و چهره پر از یقین دارن انسانی که با الله التجا میکنه همیشه با یقین زندگی میکنه که کامیاب من هستم شکست را قبول نمیکنه و همیشه در مقابل حوادث آمادگی دارن انسانی که با الله التجا میکنن دعا میکنن از حوادث استقبال میکنن زود خطر نمیشوند اگر ما مشکل است که سرشمه بسیار با مهمانت استاده میشوند بسیار خوری استاده میشوند و دومی که میبینیم که هدایت را الله جل جلاله نصیبش نمیکنند و هدایتش افزوده میشوند هر روز یک موضوع نو را میگیرد یک موضوع نو را میگیرد و آخر مراحل زند دینی میگردند به نام ماه مبارک روزن ماهیست که انسان را به الله نزدیک میکند و برای ما این تعلیم را بده ماه مبارک روزه چی میکنیم همیشه به الله التجا بکن همیشه به الله التجا بکن هم در وقت افطار و هم در وقتی که سحری میکنیم و هم در وقتی که تو آذان گفته میشود هم در طول روز تدبیر شده وحين لكم ليلة الصيام رخص إلى نسائكم حلق أن برأي شما شب رمضان رخص ومزج إلى نسائكم بهم سرانتان قد أتي در ماه مبارك رمضان در ابتدای اسلام اتو رقم گفت هر کسی که در ماه مبارک رمضان قبل از استراحت و خوابشان میدانست هم نان بخوره هم آمیزش جنسی بخورن هم برمشن و یه بار مجرد از اینکه چشمش پر میشد از اون بعد خود با خود از همه دولت رمضان شروع میشد از اون بعد همه شروع میشد دیگر این شکلش یکی از صحابه پیامبر قیس بن سعد الانصاری رضی الله عنه بسیار زیاد کار میکرد در نخستانی که داشت در اونجا کار میکرد اما تو بسیار زله آمد قبل از اینکه نان بخورد خواب کرد همه به خوابش برد خوابش کرد تا صبحش هم دیگه روزه مجبور بید باید میگرفت سخت تکلیف شد و سخت تکلیف شد الله جل جلاله این آیت رو مسئول میکنه که مسلمانها شما من بعد تا وقتی که سحری نکرده باشین میدان روزه کن و هر چقدر بخوریم و هر طرح زندگی داشته باشین باقی نیست امیر هم حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه و هم به این شکلش به این مشکلات رو برخورد و اصحاب دیگری هم بودن که در ماه مبارک رمضان با همکارانشان همدوستگری داشتن در شب بعد از اینکه خواب کرده بودن الله هدایت را نازل میکنه و این مشکل مسلمانها را حل میکنه که از طرف شب تا وقت طلوع آفتاب کاملا این فرصت هست و جای حلالی هست که خوردن نوشیدن و شهوات هم را قضه میکنند احد لکم لیلة الصیام حلال گردید برای شما شب رمضان از رفت و آمیزش جنسی را نسائکم با همسرانتان پای نه لباس و لکم آنها و منزله لباس هم برای شما و انتم لباس و لهن و شما به منزله لباس برای اونها هستید ببینید که هر دو زینت یک دیگر است پای نه لباس و لکم و انتم لباس و لهن در قرآن لباس به معنای زینت هم میاد دی جان باید هم ترجمه کرده میکنم که هم نه لباس و لکم و انتم لباس و لهن مرد زینت زن است و زن زینت و آرایش مرد است و یقینا که قرآن کریم موضوع را که میگوید لباس به معنی چیزی که شرم و حیا انسان به واسطه از چی میشه فوت میشود خانواده پس و مشکلات انسان را حل میکنند و هیچ کس حق نداره که بر خود سوار باشد چه مرد بوده باشه چه زن بوده باشه که من هم میتونم نوروزی بکنم اگر نمیخواید از حقیقت خود را به زیور میکنید خود را به لباس میکنید با قرآن در اینجا بر ما تصریح میکنه که زن برای مرد لباس است و مرد برای زن لباس است علم الله خداوند میدانست انکم کنتم تختانون که شما هستید که خیانت میکردید انفسکم در حق خویشتن کاری که من بود بعضا آن را انجام میدادید کنتم تختانون انفسکم یکان را خود را در خطا منداختید و این مشکل براتان پیش میشد فتا علیکم و تو مهربانی بازگشت با شما و عفا عنکم و در گذاشت از خطای شما الله از خطای شما هم در گذاشت و با مهربانی بازگشت که طرف شب برای شما این موضوع را هم حلال کرد فالآن باشی و هم نه پس اکنون با زمانتان مباشرت بکنید آموزش بکنید و ابتبو ما کتب الله لکم و از خداوند متعال بخواید آنچه که مقدر کرده است برای شما آمیزش جنسی یک مسلمان هم با کافر و با بیجین تفاوت میکنند مسلمان که آروسی میکنند با خاطر ازی میکنند که و ابتبو ما کتب الله لکم از الله بخواید آنچه که الله برای شما مقدر کرده است مسلمان که آروسی میکنند با خاطر ازی آروسی نمیکنند که آمیز غرایز جنسی خود را اتباع بکنند بلکه که با خاطر چون که یک مسلمان در خانوادش پیدا شد که سبب تقویت دین خدا و سبب گسترش دین خدا و سبب اعلای کلمت الله در جامعهش بگردد از این خاطر آرزو میکنه تنها اهداف شخصی خود را ندارد و ابتغوا ما کتب الله لکم در اینجا ما از خدا چی بخواد یا آنچه که الله برتان لازم کرده و الله برتان مقدر کرده مسئله آداب آمیزش جنسی در فقه اسلامی مراجعه بکنیم هم دا تحقیق هم تازه شده که یک مسلمان انگامی که عروس در خانهش میاد و چی شکل با او آمیزش بکنه کدام دعا را بخوانه و به چی شکل زندگی خود را به پیش ببره مسلمان ها مکلفیت دارن که آداب را باید مراعات بکنن و خود و بخوره و شرب و بنوشید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفرج تا روشن شود برای شما الخیط الابیض، رشته سفید من الخیط الابیض اسود از رشته سیاه من الفجر اصحاب. شما این مباشرت را و این خوردن نوشیدن را حق دارید تا اینکه برای شما خط سفید صبح صادر از خط سیاه شب چی شد معلوم شد برای شما. در اطلاع صحابه پیامبر خواهد فکر میگه یک رشته سفید را پیش روی خود میگذاشتن که با واسکه از اون میخواستن که صبح و غیر صبح و اطلاعی را بشتا تسبیت بکنن. تو معتوم سیاه را باز تکمیل بکنه روزه و این علیه تا بشر از این وقت که صبح صادق داخل شد شما روزه تون را تکمیل بکنه این علیه تا بشر. شب را با روزه نگیره، شب را با روزه نگیره. پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که و مثل ما بخیر است تا وقتی که عجله در افطار میکنن، عجله در افطار میکنن. بعض مردم که دینه نمیخوان باشنه گوری طور وقت سفر نه پیامبر خدا برد گفته که زود افطار بکن و این سنت پیامبر خدا علیه السلام است. و حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها کسی آمد گفت که تو صحابه پیامبر خدا هستی، یکی تعجیل در افطار میکنه یکی تاخیر میکنه. گفت آن که تعجیل میکنه بر حق است، آنی که ترجیح میکنه مطابق با سنت پیامبر خدا علیه السلام عمل میکنه. از این خاطر در خود در رای جور نکنه که اکران با رازان بیشتر چی میگه آلا اکران من خواهد هستن، نه توی مکتی نشو هر طرفی پیش و زود افتار کنی الله به او پشت میشه و او مطابق با سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و لا تو باشی بکن نه و مباشرت نکنه را نزش نکنه با انتران و انتو معاکفون فی المساجد، در حالی که شما معتکف باشید در زید در مساجد. اعتقاد باییست که هر سال پیامبر خدا علیه السلام در روز اخیر رمضان را در مسجد اعتقاد میشده و در روز اعتقادش پیامبر خدا علیه السلام یاد الله را میکرد و طرف خانه نمیومد و حتی سر مبارک خود را هم از دروازه تشکین مسجد بیرون میداد انتران چوره برششته بود. در اینجا هم در مسئله اعتقادی که در افغانستان وجود دارد دو حالت است. یک این که متاسفانه غالبا اعتقاد کسی می شود که بیکار که معنا دینم نمی فهمد هسته مسئله دیگه ششتگی است. مردم های اصلی که باید اعتقاد بکنند و حق دینم مردم باید اونا غالبا اعتقاد می کنند مولای سرباز اعتقاد می گردد. شما خودی دیدید مولای مسجد اتفاق نمیشنن و این سنت پیامبر را آره به نامش کنن اینا نمکنه بهتران میکردن مسجد اتفاق میشینن و احکام دین خدا را به مردم بکنن و به این سنت اول اینا عمل بکنن. دو نقطه که اونان علم دارن جوانا باید در اتفاق میشینن و یاد الله را بکنن و هر کسی که دورش نرسد کوشش بکنن که در روز را با خاطر اینکه از فضائل رمضان، از معنویت رمضان، از عظمت رمضان دقیقا استفاده بکنن، یقینا باید اعتکاف میشینن. کسی که اعتکاف میشینه میفهمه که در رمضان چیکار هسته. حتی که نمیشینیم باور بکنه همون در رمضان از پیش ماتر میشه ایش نخواتر میدیم هیچی رقم دیر شد و چی رقم گرفتیم رمضان. اعتکاف در حقیقت رمضان برای ما چون معرفی میکنن و رمضان رو بشناسیم و از معنویت رمضان استفاده میکنیم. بنابراین کوشش بکنیم که در اعتکافات شرکت بکنیم و بشینیم و مباشرت نکنیم با اقتران من در وقتی که شما معتکف بوده باشید در رمضان. تلک حدود الله، این از حدود خدا، این از سرحدات خدا که بعد تعیین شد. فلا تقربوها، پس با شکستاندن آن نزدیک نشد. فلا تقربوها، به حدود خدا با خاطر شکستاندن نزدیک نشد. کذلک همچنین یبین الله و آیاتی بیان میکنه الله آیات خود را لنس برای مردمان لعلهم یتقون تا در محضر قرار بگیرن از عذاب خداوند متعال لعلهم یتقون تا از شر نفس شیطان در امن شوند. بعد از اینکه رمضان وسیله عزت ما شما، وسیله حفظ و نگهداشت ما شما شد و الله ایر برای ما شما چنین معرفی کرد، بعد رمضان در حقیقت باید اجتماع را جور بکنه. نماز باید اجتماع را جور بکنه. اجتماع مسلمان ها یک اجتماع گنده نیست، یک اجتماع ظالمانه و قطوب نیست. فرمچی که جامعه را خراب میکنه همان خوردن یا رشوت است، مال بیت المال را دزدی کردن است و تصرف در مال حقه در مال کسی دیگری است. الله او را بند میکنه و میفرماید که 14 تا آیه 195 قرآن کریم مولاد رو بر ما شما بیان میکنه که در آیت گذشته مشروعیت رمضان و مشروعیت همسوستری با همسران را در اقوام ماهی مبارک رمضان قتل کشد و مسائل که مربوط به رمضان بود را الله بر ما شما بیان کرد. در آیاتی که بعد میاد برای مطلب میگذارد که مسلمان ها باید خود را مکلفیت بدانه که از عظمت که در ماه مبارک رمضان گرفته با واسطه از او عظمت اجتماع خود را اشکار کنه و دیار از اجتماع خود برکارد. آنچه که اول اجتماع را حاصل میکنه از شبه و بیعدالتی ها الله میفرمد بلا زکور اموالکم بینکم نکنید مالای را در میان پیش به باطل و طریقه نامشروع و تدلو بها الى الحکام مرسانید اموال خود را و حاکمان به طریق رشوت به تأکل و فریق من اموال ناس تا بخورید پاره از اموال مردم را به اسم و ستم و انتم تعلمون و شما میدانید که این افعال ناروات است. پیامبر علیه السلام گفت که عراشی و المعتشی و من یمشی بینهما کلهم فی النار. کسی که رشوت میدهد، کسی که رشوت را میگیرد و کسی که زمینه رشوت را مساعد میکنه همشان در دوزخ هستند. ببینید که مرد در دوزخ است ولی دیگه بر ما شما چی مان؟ یک مسلمان من حیث مسلمان به این باید فکر داشته باشد که خب اگر رشوت را خوردی و این را در جیب انداختی از یک کیلو گوشت رشوت 300 گرامش رشوت خور خواهد بخورد، 700 گرام زنش اولادش دیگران میکنند و جواب شیخ مکروهی بدهد. یک قالینی که از رشوت آوردیم یک موشه بسیار کوچکش که یک متر در یک متر شاید بوده باش تو بشینیم دیگهش دیگران میشین و دیگران خونه میکنند و جوابش تو باید بدیم. یک خانه ای که در رشوت خریدیم تو در کنج کوچکش در اونجا خواب کردیم و در اونجا زندگی خواب کردیم دیگرش دیگران خونه میکنند، دیگران سرش عشق خود و آرزوهای خود تیر میکنند و با جان تو که جواب شتو میدیم. از این خاطر از خاطر از خدا بترسیم. همین اون به ما شما بسیار کم هستند بر حیوان که بوده باشه آدم قسم به نشست با تیر میشد حیوان که بوده باشد این را بوده داره که در خانه که کمه دینی میدی بوده باشه او تیر میشد تیر میشد. از این را برادیگار باور ما شما را به الله قایم بکنه و الله تو باور قایم که باز اشکال کسی نمیکنه، باز حرام کسی نمیکنه، باز بیدی کسی نمیکنه و الله تو باور ضعیف شد باز تجاوز میکنه بر حقوق مسلمانها و الله میگه ولا تأکلوا اموالکم نخورید مالایتان را و اینکم در میانتان بالباطل به طریقه نامشروع. شما فکر بکنید اون مردم کارش باسه برمایدن باسه عدمی استفاده میکنید مالش میکنید حالا بو هم غریب چی ندارد. در محافظ ببینید اینان انسان بکنه یک نفر غنبی هست که بیچار هست که خواهدی داشت میکرد بیس سال را دارد هست که ایده ایش کنم حیران اگر ما نیست کنم دارد او در چی حالت شده تو خانوادش خبر داده که در چی حالت شده نان ندارم زمستان سخت در پیش رو دارم چوب ندارم و تو در همچی یک حالت من پیش میگیم که علا دارم بگه کار مشاهد و من درش خود خانه بکرم و خود مطر بکرم او جای مسلمان کارش بر تو برمنده و تو درش میگیم امکان نداره که کار ما بکنم تا که هم همگه سبر ندیم و تو از او عجیب از او خبر نداره شکرت نگیه از او خبر نداره در مشکلات زندگی میکنن از کجا رو بکنن این کلش الله میگه مالتان را در میان خود بر طریقه نامش کنن او هم برادر هستن او هم از هم جنسی تو هستن و در این ملت هستن و در این مستان هستن و تو دوبی های در فکار مردان اموال خود را بخاطمان و حاطمان مالتان را نرسانه این زمینه را کی مسایست میکنن خب تعداد زیادی از مردم مستقیم را شاید خدا نمیتونن اکانت خود را در بانکا خلاص میکنن و پول خود را در کشورهای دیگری میگیرن در پاکستان میگیرن در دبی میگیرن ولی به این طرف هم رشوت هاست که رشوت های کوچک کجا خود نیست بلکه در بانک پس هر کسی کل افغانستان نقد کرد خدای اینا را نقد کنن. شما میفهمید که افغانستان کلشان چور کردن 2,500 میلیارد دلار این واقعا فروختن دونیم نظر که نواسا و کواسه ما این پیسه را خلاص کردن نمیتونن پر بشان رفتن در بانکای خارج و خوشتن من بخوشتن الله که دونی این این رقم را میگه نه خود این مالا این اخوز از خود میمونیم میمونیم زایرشاد چه زار با جایی کرد ما بعد دیگر هم در خوش الله بشه یک پرسان میکنن و این وی کلی بلدفتی که ملک کم داشت এরা আল্লাহ আবুর পছন্দ করে এরা আমার কাছে না করি তুমি দুর্গপুরো আর তারা দুর্গ মেরা থা আহলিন মুই আল্লাহ বেশ পছন্দ মার আল্লাহ বেশ হল ব্যবসার না সাতান ও রাতান হলতান ইশাআল্লাহ জান লোচ ফরজ খাসার বেশি আল্লাহ বেশ পছন্দ মার বেনা ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল دشمنان افغانستان و خصوصا دشمنان اسلام در فکری از هستم که چی کنیم که محاکم اسلامی افغانستان را به محاکم سیکولر تبدیل بکنیم از خاطر رای که به اینا فلان گذاشته یکی همین که در مدت طول زمان ملت افغانستان را با شریعت خدا در تضاد قرار بدهد و بهش گفته شد که محاکم اسلامی میگه استغفر الله دیر ما را زمین قاضی، دیر ما را زمین محاکم اینا این تو ظالم هستن، این تو رشوت خور هستن، این تو هستن، این تو هستن این سخن خوبه که در آینه انتخاباتی که اینا را پیشروی پینجا سالباز، سالباز در نظر دارن بعد اون مردمه که از دین ما دیر هستیم این دین عبادت را به ما داده نمیدن از این خاطر شما میبینید در کل جای معاش دادری وجود داره و در محاکم افغانستان 2,500 افغانی معاش اساسی هست 2,500 افغانی ماشی از قاضی هست 3,000 افغانی ماشی از قاضی هست قاضی اخیر گر از ولایت گر از کابل گر در کجا در بدخشان قاضی شد باز از انبار قاضی شد دید دیدشان هم کرده دشمنی هم می قاضی میگیره مشکلات هم می قاضی میگیره خانمهار هم در یک قاضی کسی میکنن واسی از آرکا ماش هم برد میده من چی؟ یعنی رشوت بکن یعنی ظلم بکن یعنی عدالت رو برقرار نکن این در حقیقت دشمنی با اسلام است که در مقال میخوان که شریعت خدا را از محاکم بدن بکنه و ملت افغانستان باید به این هشدار بوده باشه هشدار بوده باشه که این رقم دشمنی صورت گرفته و در فلان این کارگرها قرار داده که مسلمانان یک وقت بازد و با علما را از پیش بگیرد علما را از پیش بگیرد دستهای دیگر را به محکمه بسته دو مرتبه چکای سفید شد در قاضیا داده شد چکای سفید هر طرفی مسئله مطرح میکنیم مشکلی در این نقطه باشه و یقینا که عدل در شریعت خدا هست حکومت به این آزو اصلا قدر متفق نیست و انجام تعلمون و شما می دانید که ببینید که وطن دو بیها الى الکفا اگر وطن دو مجدور بوده باشد عقل میشه و لا تکلو بین اگر و لا تکلو و لا تکلو بیها الى الکفا و اگر ماری به باطل دو باشد یکی اصلش علاوه ظلم که به معنی سرقت به معنی قصر و رشوت که کلش داخل یک دستن یکی اصل مال است به وجهه محدود مثل قمار باره مثل اینکه سینما را کسی خلاص بکنن افلام منتظر را کسی بفروشد شراب را بفروشد اینی که چیزای پولیسه که از طریق ناحق جمعش بنام مقصبات محرم در فقه اسلامی باب دارد کی هسته که میره نفهم کسی رشوت خود ایره میفهمه که پول حرام از قصد شده است کسی که شراب و مفروشی را میفهمه که پول ما حرام میشه که چرا مفروشی شد کسی که اخلاق مقتدر مفروشه و سیبی های شده بازار ارزان میفهمه میفهمه که پول ما را حرام میکنه ولی نوزانمانه عجیبی افغانستان است و تشکوره که تو بیلیم چیلی بازورش میکن تشکوره که فاسد چیلی بازورش میکن